याद आवे जग मेरे नाल गावे जदों तेरी याद आवे जग मेरे नाल गावे ओ अंबरा तो डुल देने गीत मेरे अंबरा तो डुल देने गीत मेरे अलग अंदाज है आवाज है कब साजा जदों जदों तेरी याद आवे सारा जग मेरे नाल गावे हो जदों जदों तेरी याद आवे सारा जग मेरे नाल गावे हो जैसे मेरी नींद उड़ाए हो ठंडे से पानी के छींटे जैसे मेरी नींद उड़ाए घोर दोपहर खुली आंखों से हर पल तेरा नूर दिखाए लाल लहू से लिपटी शामें तेरी बातें याद दिलाए खालिस घी की नरमी जैसे रातें पलकों को सहलाए अलग एहसास है अरदास है कब याद आवे गहराई में मोती जैसे अल्फाजों को ढूंढूं ऐसे गहराई में मोती जैसे यादों की रौनक से महके हर पल गुजरे सदियों जैसे दुनिया दौड़े भागे यूं ही वक्त है तेरे दम पे ठहरा हर पल मैं इस सोच में बैठा भर ना जाए जख्म ये गहरा अलग आधार है आभार है कब याद आवे जदों तेरी याद आवे जग मेरे नाल गावे जदों तेरी याद आवे जग मेरे नाल गावे ओ अंबरा तो डुल देने गीत मेरे अंबरा तो डुल देने गीत मेरे अलग अंदाज है आगाज है कब साजा याद आवे सारा जग मेरे नाल गावे हो जदों जदों तेरी याद आवे सारा जग मेरे नाल गावे हो